Când e Domnul prezent într-o lucrare, acolo se poate vedea bine, ca și într-o grădină lucrată și bine udată. Tot ce s-a plantat acolo crește și rodește frumos. Asta trebuie să fie adunarea totdeauna. Ce e frumos e acel cuvânt, ce bine ar fi cei care lucrează să aibă în vedere ce spune Mântuitorul. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și când e vorba de cuvânt, și când e vorba de cântare, și rugăciune, și de fapte bune, când Domnul e prezent în toate acestea, totul e așa frumos și așa plăcut și așa de minunat, încât pe dată îți dai seama ce a spus Mântuitorul Iisus, faptele și viața Lui trăită, le spune iudeilor la un moment dat: dacă nu mă puteți crede, eu ce vedeți voi la mine, credeți măcar lucrările care le fac. Adică să vadă că lucrările Lui erau foarte frumoase. Era ordine, naștere, ologi care n-au avut picioare de naștere. I-a sătura cu pâine 5.000 de oameni odată, altă dată 4.000. Faptele Lui erau o minune. Cât e de înțelegător Domnul, dacă nu mă puteți crede, că eu ce vedeți voi în mine, și credeți măcar lucrările astea care le fac, și veți ajunge în cele din urmă să știți că e Dumnezeu în mine. Se întâmplă și în biserică, și în familie, oameni care trăiesc lângă cei ce sunt ai lui Dumnezeu, faptele, lucrările și tot ce face Dumnezeu prin ei, ei nu le văd, Domnule. Și pentru un om nenăscut din nou, poți să cobori cerul pe pământ, pentru el n-ai făcut nimic. Așa a fost Iisus când l-a judecat cărturarii, preoții și mai mari poporului. N-au văzut nimic. Și toată viața lui, evanghelistul Ioan spune că dacă faptele lui, lucrările lui, ce a spus și a învățat s-ar fi scris, n-ar încăpea în toată lumea. E scris lucrul ăsta în cuvânt. Când le-a vorbit celor din Nazaret acolo, unde a trăit 30 de ani de zile, păi închipuiți-vă, Dumnezeu îmbrăcat în trup de om, Domnule. Oare ce cusur au putut să vadă la El? Păi El era Dumnezeu, frate. Și când le-a sunat predica, le-a vorbit din Isaia 61, unde vorbea despre El, vestea bună, cum v-a slobozit pe pești de război, adică ce avea să facă El. A dat cartea în mâna îngrijitorului, i-a privit, le-a citit în inimă gândul și le răspunde la gândul care l-avea în inimă. Sigur că îmi vezi, zice. Sunt negreșit când vezi, zice. Doctorii, vindecă-te pe tine. Auziți? Ce înseamnă duhul satanii? Și mulți religioși nu știu, domnule, că ochiul ăla rău care vede ce nu e adevărat, el nu-și dă seama că e un ochi satanic. Și le-a mai vorbit un cuvânt. Le-a arătat în ce nebunie trăia ei cu gândul că sunt poporul lui Dumnezeu și în realitate erau niște oameni așa cum erau. În vremea lui Ilie, câte văduve nu erau în Israel și totuși la niciuna din ele n-a fost trimis. S-au simțit, uite ce spune Romul, că mai buni sunt cei de alt neam decât noi, evreii, care avem legea, care avem pe Moise, avem pe proroci, păi te lauzi cu sfinții. Fii tu sfânt, nu te lăuda cu sfinții. Și atunci l-au prins, l-au luat și l-au târât și l-au dus, l-au târât, vă dați seama, până în sprânceana muntelui, să-l arunci în prăpastie. După 30 de ani trăiți în mijlocul lor și n-au văzut nimic. Trăiesc lângă cei care îl au pe Dumnezeu, fac faptele lui Dumnezeu și totuși ei nu văd nimic. Nu văd nimic. Ce au mărturisit aceștia când i-a vorbit Mântuitorului în învățătura lui, care era numai viață, bucurie și pace și har? Și acum vedem bine că ai drac. Vedeau bine ei. Păi așa sunt și cei religioși din zilele noastre. Ne privește ca pe niște sectari. Și mie îmi spui, învață-te pe tine, pocăiește-te tu. Întrebarea, vor învăța aceștia vreodată să asculte cuvântul? Dar ce este cuvântul pentru fiecare din noi? E cuvântul mântuirii. Și dacă tu asculti de șapta satanii și te potrivești Duhului străin care ți-l prezintă pe cel care îți vorbește ca fiind unul nevrednic de a fi ascultat. Tu nu-ți dai seama că șoapta aceasta satanii te duce la iad, pentru că nu poți să înveți să asculți cuvântul. Din nou vine întrebarea, dar ce este cuvântul? Pavel spune, e cuvântul mântuirii tale. L-ai respins? Singur tu te-ai nenorocit. Tu singur te-ai nenorocit. De aceea, iubiții mei frați, să învățăm să ascultăm. Ascultarea de cuvânt, ascultarea, acest fel de a fi cu un suflet liniștit și plin de pace, de ce credeți că Domnul a asemănat pe cei ce sunt al lui cu oaia? Acest animal blând, oaia, ea nu poate trăi de una singură. Ea este în așa fel făcută de Dumnezeu să trăiască în turmă. Nu te teme, turmă mică, căci Tatăl meu îți dă cu plăcere împărăția. Turma mică, oare din cine este formată această turmă? Din suflete care știu să asculte, căci oaia este așa cum spune Iisus. Ascultă glasul meu, îl cunosc și vine după mine. Și nu se duce deloc după un străin. Ce este un suflet născut din nou, nu se duce deloc după un străin. De aceea să învățăm, iubiții mei, frații.